เรื่องแก่นสารแห่งชีวิตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เคยเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่ให้เรากระทำสิ่งเหล่านี้คิดจนจะเป็นโรคประสาทตายเห็นพระไม่ได้อาจจะมาก็ไปถามบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรทำไมผมไปสร้างกุฏิแล้วลดความบนต้องนอนอยู่โรงพยาบาล41วันต้องตัดม้ามออกนี่มีแต่บาดแต่แผลตามหน้าตามตาเรานี่ขาดไปหมดแต่ก่อนบุคคลหลายภัยเปรตปานนี้สีใครๆเนี่ยจะหน่อยอยู่ทีนี้ก็ทำให้คิดมากจนวันหนึ่งนอนหลับฝันไปตอนจะสว่างฝันเห็นพระเหลืองๆมาบอกว่าคุณอ่านแต่คัมภีร์ไบเบิลถ้าคุณอยากรู้จักบาปจักบุญคุณจงไปอ่านพระไตรปิฎกซึ่งความจริงนั้นอาตมาเห็นพระไม่ได้ไปถามทุกองค์ยิ่งเห็นพระกรรมฐานยิ่งไปถามเรื่องบาปเรื่องบุญคำตอบของพระแต่ละองค์ไม่ทำความสงสัยให้สิ้นไปได้ไม่ประทับใจยังสงสัยเรื่อยไปจากวันนั้นอาตมาตื่นขึ้นมาก็มาจดชื่อพระไตรปิฎกไว้แล้วก็ไปเที่ยวยืมตามวัดบ้านอาตมาเป็นบ้านนอกมากบ้านนอกมากสมัยนั้นไม่มีทางรถต้องเดินออกมาอำเภอ20กิโลอาตมานี่เป็นคนบ้านนอกเกิดบ้านนอกไม่มีความรู้อะไรพ่อแม่ยากจนจบแค่ชั้นป.4ก็แล้วกันไปเลยมาบวชนี่ก็เพิ่งจะ8พรรษานั่งทำตีก็ไม่ได้เพราะไม่ต้องได้เรียนไม่ต้องไปสอบอ่านแต่ว่าได้ปีดกมาเท่านั้นเองนี่ที่สุดก็ไปหายืมพระไตรปิฎกไม่มีมายืมอำเภออำเภอก็ไม่ให้ลงทุนไปซื้อเองทั้งชุดที่กรุงเทพพอมาเปิดอ่านเล่มเดียวเล่มเดียวเปิดถูกช่วงมันพอดีพอดีมูลปัญญามัชฌิมานิกายเล่มที่12พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องที่ท่านออกไปบวชกับโพธิราชกุมารดูก่อนราชกุมารเรานั้นเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองอยู่รอบด้านเราก็ยังมัวลุ่มหลงแสวงหาเทิดทูนบูชาเอาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพัดพาดอยู่รอบด้านมาเป็นของเราก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรแพะแกะโคลาเงินทองทะลายไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้ต้องพัดผ้าจะต้องแตกสลายทำลายไปแม้เราก็จะจากสิ่งเหล่านั้นแม้สิ่งเหล่านั้นก็จะต้องจากเราแต่เราก็ยังมัวลุ่มหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองอยู่รอบด้านถ้าฉะไหนเสียเราพึงแสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะเถิดดูก่อนราชกุมารในสมัยนั้นเราก็ยังหนุ่มเที่ยวเส้นเกศายังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าการครองเรือนคารวาสเป็นหนทางอันคับแคบเป็นทางนำมาซึ่งธุลีทั้งหลายยากที่จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่เขาขัดตีแล้วถ้าฉะไหนเสียเราพึงออกบวชการบรรพชาเป็นหนทางอันว่างโปร่งเบาสบายเหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงได้ราชกุมารเรานั้นจะหนุ่มเพียวเส้นเกศายังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเราได้ปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดบวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียทั้งที่น้ำตาหนองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาอ่านไปผลลุกขนทองน้ำตาร่วงน้ำตาไหลสะท้อนในหัวใจว่าท่านมีเพียบพร้อมทุกอย่างท่านสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปบวชไม่ง่ายเลยท่านต้องร้องให้น้ำตาหนองหน้าบิดามารดาก็ไม่ปรารถนาภรรยาก็มีลูกน้อยๆก็มีสมบัติทุกอย่างหวนกลับมาถึงตนเอง เรานี้ไม่มีอะไรเลยถ้าจะออกบวชเนี่ยไม่มีใครร้องไห้แม้เราเองก็ไม่ต้องร้องไห้น่าจะบวชอาตมาอ่านพระไตรปิฎกวันนั้นวันแรกอยากบวชตั้งแต่วันนั้นหลังจากนั้นก็ค้นคว้าศึกษาไปอ่านไป10ปี10กว่าปีจึงได้มาบวชอันนี้คือชีวิตที่หลงทางเกิดมาท่ามกลางสังคมที่มีศาสนาพุทธอาตมานั้นจะว่าไปแล้วเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมากพ่อแม่พาไปวัดตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบพระเทศในวัดสมัยก่อนอาตมาจำได้ยถาสักขีอะไรต่างๆได้ตั้งแต่ยังไม่โรงเรียนพระสมัยก่อนไม่ได้เทศมากมายเอาเบลานมาก็มานั่งนกตามีแต่นิทานมีแต่ชาดกแต่นั่นยังมีนาคาเล่ลำสันคือเป็นจานนี่ค้มค้นคำเพ่งพ่อตื่อเมืองลงหล่นลุงลังลานยานน้ำเทล้อมละว่างตายอยู่สัวตาหงคำเต่าเศร้าเทเที่ยวสำเผาอุดมโดยดังดาวดึงฝ่ามีพนังกันหลายทันแถวตาดคนลวงเขาแล่งเศร้าสวนสนทานเอ้ยเมืองเป็นจานจำได้เรื่องสังเรื่องสินชัยปลาแดกปลาสมอสุโสวัตสุริวงศ์แม่พาคอยฟังตอนเด็กๆกลับมาแม่ก็เล่าให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องฟังพี่ชายคนโตพี่สาวบีบแข้งบีบขาแม่ก็เล่านิทานให้ฟังตรงไหนแม่ลืมอาตมาก็เล่าต่อตรงนั้นแม่เล่าเข็ดก็เล่าต่อสมัยก่อนบ้านเมืองมีศีลมีธรรมดีไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ระบบศีลธรรมสัมพันธ์มันก็ดีเรียกว่าคันจรันรีเลชั่นชีฟซิสเต็มระบบศีลธรรมที่มันสัมพันธ์กันพ่อแม่ไปฟังในวัดตกเย็นมากลางคืนมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังก็รู้จักอายชั่วกลัวบาปเป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจเป็นแบบพิมพ์ในครอบในครัวที่ดีที่งามอาตมาก็จำสิ่งเหล่านี้มาเห็นพระธาตุ9ชั้นนี่ก็นึกถึงที่เคยไปฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ เขียนไว้ในวรรณกรรมของอีสานวัดบ้านวัดป่าวัดบ้านจะต้องมีเจดีย์ใหญ่ๆเจดีย์ดัวดวงปีพลพงบ่หูเกเมือนหอยเฮื่องเหล็มหูงามท่านเอ้ยผ่านทางเหลื่อมค่ำขอบขั้นเสาย่นย่นเศร้าเป็นจานจูดเทียนตามไต่เจดีย์ดัวดวงปีพลพงบ่หูเกเมือนหอยเฮื่องเหล็มลูกน้ำหมายความว่ามีเจดีย์ใหญ่ๆและมีเจดีย์เล็กๆเป็นลูกมันเรียงรายกันรอบเป็นร้อยๆหลังจากนั้นก็พรรณนาถึงพระในบ้านมีความรู้แตกฉานเรียนคำพีศาสนามาติกาสวามีมูสังคนาหูแปรถ้ำไขศาสตร์หุงคำเผ่าเศร้าตามใส่เกลือเรื่องตัวตัวสั่นสังโคหำเฮียนถ้ำแปรตีกากาวขานไขกว่างฟันเรื่องฟันแล่งเหลื่อมลงฟังธรรมเทศถูกทัวหนาใจแจ่มจอดบุญทานเอ้ยนี่ไม่ได้พูดเป็นสำเนียงพูดเป็นถ้อยคำธรรมดาถ้าเทศเป็นอีกอย่างหนึ่งแปลว่ามีวัดใหญ่ๆมีเจดีย์เหมือนวัดหนองแวงเราขณะนี้และมีเจดีย์เล็กๆรายรอบตกเย็นมาจะมีแสงไฟจากเทียนพระเนรอ่านหนังสือแปลบาลีแต่ใช้คำว่าแปลตีกาหมายความว่าแม่มาติกาแม่บทหลังจากนั้นตกเย็นมาโยมก็ฟังธรรมทุกคนสนใจศีลธรรมจึงบอกว่าทุกควรหนาใจเสี่ยงจอดบุญนอกจากนั้นในคำพีนั้นยังแสดงออกถึงวัดป่าวัดป่ามีการเจริญวิปัสสนามีการเจริญกรรมฐานคอนสิแจ่งฝ่าสว่างข้างเหลือฟังยิ่งกุกุตโกขันนีนั่นไพ่กว่างฟังมูสังคนาต่อตังสดานดังนี้วัดป่าเก่าผสมเขาสู่ทินข้ามหยาบหยาบหยาบเกียรจักอารามแย่งข้าเมสู่แถวทันถามสังโฆเจ้าภิกขาจารย์บินทบาทพายแพไห่บุญได้แพไปบางทองคล้องแคบแจ่มใจประกอบกรรมฐานย่ามพบฉันโพดผ้าเพี้ยนลำย่ามเที่ยวแท่แสงตาตกตำเป็นโลกพ้นใจแจ่มจอดย่านย่ามนางนั่นใจประกอบสมาธิมีสติหูเมื่อใจเรื่องเลื่อยไผ่ภูปาธนาเขานี่ละผ่านผลโศกข้ามทีเขาข้วนหนีบอลเดียวทานเอ้ยไม่ทราบว่าฟังทันหรือไม่เป ็นภาษาอีสานบ้านเราสะท้อนมาเมื่อ300กว่าปีว่าบ้านนี้เมืองนี้เคยเจริญด้วยศาสนามีวัดบ้านเจริญด้วยปริยัติสัทธรรมวิชาการมีวัดป่าเจริญกรรมฐานเวลาฉันฉันชะชาย่ามพบฉันโผดผ้าเที่ยนหลับย่ามเที่ยวแทกแสงตาตกต่ำเวลาเดินไปพระในวัดป่าสำรวมสายตาลงชั่วแอกสำรวมอินทรีย์ย่ามเที่ยวนั่นแสงตาตกต่ำเวลหลบฝนใจแจ่มจอดง่ายย่ามนั่งนั่นใจประกอบสมาธินี่สติหู่เมื่อใจเรื่องเรื่อยนั่นคือสติปัฏฐานไผผู้ปาถนาเขานี่ละผ่านคนโสทางที่เขาข้วนหนีบนโยกที่อื่นไม่มีที่พระเจ้าเอกายโนมคโคเมื่อกี้หลวงพ่อใหญ่ประเทศไปทางอันเอกทางอันเดียวเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เป็นไปเพื่อความดับศูนย์แห่งความโศกเป็นไปเพื่อก้าวล่วงชลามรณะโศกับปริเทวะเป็นไปเพื่อบรรลุอริยยธรรมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานจึงบอกว่าเอสมัคโควิสุทธิยาทางอันนี้เอกายโนมัคโคทางอันเดียวจึงใช้คำว่าคู่เมืองขออภัยอยากจะพูดกับท่านหลายว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นพูดกันร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เข้าใจอาตมาอยากจะบอกท่านง่ายๆว่าสติปัฏฐานนั้นแปลว่าบนหู้เมื่อว่าภาษาภาคอีสานง่ายๆว่าบนหู้เมื่อหู้เมื่อสี่อันหู้เมื่อชี้ยวาสกายานุปัสสนามันยากผู้เฒ่าเจอยากยากพิจารณาเห็นกายในกายว่าท่านบอกเดี๋ยวไปแล้วว่าง่ายๆว่าหูเมื่อชี้เดินชี้เห็นเป็นไรอยู่มันนั่งอยู่หรือมันยืนหรือมันเดินมันเห็นเป็นไรหูเมื่อวัดหูเมื่อจะเคลื่อนจะไหวจะไปจะมาที่เพิ่นบอกแล้วว่าน้อซ้ายอย่างน้อขวาอย่างน้อยกน้อย่างน้อยืนหูเมื่อให้หูเมื่อว่ามันยกมันยางมันเยียบขี้งเข้าไปใส่ขี้งนั่นคือกายหูเมื่อคว่ำเวทนานุปัสสนาความสุขความทุกข์ความเย็นความร้อนความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆคู่เมื่อควบในใจเจ้าของเรียกว่าเวทนานุปัสสนาคู่เมื่อใจจิตตานุปัสสนาใจเป็นยังไงเดี๋ยวใจสงบใจวุ่นวายใจมีโลภมีโทสะมีโมหะจอบเบิ่งมันคักคือจอบสิบเบ็ดคือจอบนี่นกจอบนี่ป่าใจเจ้าของแท้แท้อยู่นี่คือบ่ฮู้จักบ่อยู่น้ํากันจอบคือมันแนวยากเลยบาดนี่ก็สิบอกไปแล้วพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบ่ได้ยากบ่ได้ง่ายบ่พอดีอันนี้ทีนี้ก็มาฮู้เมื่อฮู้เมื่ออารมณ์ตาเห็นหูหูได้ยินเสียงเอาตัวเดียวฮู้เมื่อฮู้โตหู้โตมันหู้นั่นที่ว่าพุทธะพุทโธพุทโธอย่างพุทโธจนตายกันบ่หู้ก็บ่ฮู้ให้เจ้าเฮ้ยสังเกตดูพวกเราไม่มีพุทโธพูดแต่พุทโธพุทโธบัดสิตายหายเรื่องมัดป่าโธบาดนี่ว่ามันพุทโธจ่อยบาดนี่อย่างที่ไปวัดอาตมาที่วัดอาตมานี่อยู่ในป่าพระเนียนทุกองค์ต้องตื่นตีสองระฆังลั่นตีหนึ่งสี่สิบห้าในระฆังลั่นให้พร้อมตีสองมารวมกันแต่ก่อนไม่มีศาลาก็อยู่ใต้ร่มไม้ลานกะละเวกเดี๋ยวนี้มีศาลาแต่ไม่เสร็จพอได้พึ่งข้างล่างมาก็มารวมกันทำความเกียรติไปจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันบิณฑบาตเช้ามาเราจะได้ฉันข้าวประมาณสักสามโมงครึ่งเมื่อเช้านี่ฉันรีบที่สุด2โมง3โมงก็จะมาที่นี่ฉันอิ่มเลยก็มาเลยเด้เฝ้าขนาดตั้งใจเด้บ่แม่นว่ามาพ้อกันโดยบังเอิญตั้งใจสิมาก็ทักมื้อนี้มันหักไก่ทีนี้บางองค์ต้องการจะไปทำความเพียรผมมาไกลมากผมอยากจะมาปฏิบัติธรรมท่านจะรับผมไว้ไหมอาตมาเขียนไว้ห่างเข้าวัด พื่อนเอ้ยจะมาก็มาจะไปก็ไปตามใจปรารถนาที่วัดมีทั้งธรรมยุทธ์มีทั้งมหานิกายอยู่ด้วยกันหมดไปถึงนั่นให้เฝ้าซะก่อนเอากองอุ้มออกไว้ก่อนมหานิกายธรรมยุทธ์กระไรให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันบางองค์จะถามว่าท่านเคยทำอย่างไรมาผมเคยพุทโธพุทโธกับพุทโธมาเด้อให้พุทโธอยู่คู่เมืองคู่ย่ามให้หูเมืองพุทโธเด้อพอเราพาตื่นตีสองตื่นเศร้ากินข้าวสวยเท่านั้นลืมมาพุทโธปาดโอ้บาดมีวาสนากูสิบ่ตายบ่พาตื่นแต่เด้อลูกแต่เศร้ากินข้าวสวยๆพามานั่งดนกระดกกระเดี่ยงสิบ่เป็นโรคอัมพาตตายพอบาดนี่ว่าสั่งผ้ากินของสวยๆม่วนมุกหุบยัดไปบาดน้ำกันเบิดบาดสิบ่เป็นโรคกระเพาะปากท่อว่าสั่งเขาวัดพิษว่าหัวสั่งลักหนีลงขึ้นแล้วมีคนคนลังองอยู่ว่าได้พูดโทษที่เงียบบอดเหลือแต่ปากสิท่อไปเฮ่เพราะงั้นถ้าเรารู้สึกตัวหู้เมื่อพอภาษาอีสานเฮาสติปัฏฐานสี่หู้เมื่อสี่ประการหูเมื่อขี้หูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจหูเมื่อหูจะจะไปว่าหลายคว่ำหลายของมันบ่จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนชาวบ้านกรรมมาสธรรมแคว้นกุลุเมื่อบ้านก็จะว่าภาษาอันนั้นภาษาบาลีนั้นบ่ได้หาลามมาแปลยากนะว่าคว่ำใดก็หูฮัลโหลกายานุปัสสนากายเยกายานุปัสสีวิหารา เอตุนานเห็นกายในกายโยปานิกะวะไปเอกอัจฉังวาภิทังวากายเยกายานุปัสสีวิหารา ย้อนบอกไปว่ามันลืมไม่ท่องเอากับตามก็ลืมเอาหูเมื่อซะหูเมื่อขี้เดินขี้ให้แต่ไปอยู่ยืนเดินนั่งนอนยังไงก็รู้จักมันทราบชัดทิโตวาทิโตมหิปชานติเธอยืนก็ทราบชัดว่าเธอยืนว่าเรายืนนิสินโนวานิสินโนหิปชานติอันเราเนี่ยทั้งมัดน่ะหมายความว่าหูเบื่อเป็นอันว่าในภาคอีสานนี้เคยเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมมาตลอดไม่มีร่องรอยแห่งความรุนแรงแข็งก้าวเผาบ้านเผาเมืองเหมือนบ้านอื่นเมืองขั้นที่นี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลทำให้ศาสนาของเรานี้ที่เคยมีอิทธิพลในจิตในใจของประชาชนค่อยๆเสื่อมลงจิตใจของผู้คนในยุคปัจจุบันก็กำลังหันไปกับโลกภายนอกกับวัตถุนิยมคนโบราณจึงบอกว่าสมัยไม่ต่ำสมัยเข่าแตกกระเด็นเบิดมาบุญคุ้นเถ่าสกุลว่องสิตกต่ำนั่นหมายความว่าหมดบุญญาบารมีคุณนามความดีทางศีลทางธรรมความเดือดร้อนของโลกก็จะเกิดขึ้นเราทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองให้ลูกให้หลานได้อยู่เย็นเป็นสุขเราก็ต้องเริ่มต้นมากระทำสิ่งที่ดีที่งามวันนี้จะพูดในเรื่องที่เรียกว่าแก่นสารแห่งชีวิตต้องรู้จักชีวิตซะก่อนชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรถ้าเมื่อไม่รู้จักชีวิตมันก็ไม่รู้จักจะเอาแก่นสารตรงไหนของชีวิตดังที่อาตมาได้กล่าวนิเคปาบทเบื้องต้นว่าอิทะเจนังวิลาเทสิสัทธรรมัสสนิยามกังจิรังตวังอนุตัปเปสิเสรีวายังวะวานิโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระธรรมในชาตินี้ในชีวิตนี้ท่านจะต้องเดือดร้อนใจตลอดกาลอันยาวนานเหมือนพ่อค้าที่ขาดทุนอย่างย่อยยับผู้มีนามว่าเสรีวัฒนะทำไมจึงบอกว่าต้องเดือดร้อนใจตลอดตามอันยาวนานเมื่อใดท่านยังไม่ถึงความแน่นอนในพระธรรมนี้ท่านจะทำบุญสุนทรทานแค่ไหนให้ทานเป็นแสนเป็นล้านท่านจะประพฤติอย่างไรก็ตามท่านจะมีหูทิพย์ตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชแค่ไหนก็ตามท่านจะทำบุญแล้วท่านจะได้ขึ้นสวรรค์ท่านจะเจริญฌานจนมีฤทธิ์มีเดชขึ้นถึงพรหมโลกก็ตาม หรือท่านจะมั่งคั่งเจริญด้วยความรักและความสุขด้วยอำนาจเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ตามถ้าเมื่อใดท่านยังเข้าไม่ถึงเอสเซนส์ถึงแก่นสารอันเป็นเนื้อแท้แห่งธรรมอย่างน้อยอย่างลงไปยังไม่กลับคืนเมื่อนั้นท่านก็หนีไม่พ้นขอบนรกยังจะต้องตกนรกขึ้นสวรรค์หรือเป็นพรหมโลกก็ยังตกนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิผู้มั่งคั่งด้วยอำนาจและโภคะเต็มไปด้วยความรักและความสุขประกอบด้วยรัตนะ7ประการเท้าเธอย่อมยังความสุขในโลกนี้ให้เกิดขึ้นนานประการเท้าเธอย่อมทำบุญให้ทานด้วยอำนาจด้วยโภคะที่มีเมื่อเท้าเธอสิ้นบุญจากมนุษย์โลกนี้แล้วเท้าเธอประดิษฐ์บนสวรรค์ชั้นดาวประดิษฐ์เพียบพร้อมไปด้วยนางเทพอัปสรห้อมล้อมเจริญด้วยกามอันเป็นทิพย์แต่เรายังกล่าวว่าเท้าเธอยังไม่พ้นจากนรกอัปปริมุตโตจะนิริยอัปปริมุตโตจะติรัชานิโยนิอัปปริมุตโตจะวิริปาเตยังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากสัตว์เดรัจฉานยังไม่พ้นจากวิบากที่จะต้องตกต่ำเพราะบุญนั้นหมดได้โดยความที่สุดทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดเจริญสมาธิภาวนามีกำลังจิตกล้าสามารถนำหมู่นำคณะนำบริษัทจนเข้าถึงพรหมโลกเรากล่าวว่ายังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากเดรัจฉานยังไม่พ้นจากอสุรกายจากเปรตจากวิบัติดูก่อนภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปแล้วในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติภิกษุทั้งหลายน้ำตาที่เราที่เธอทั้งหลายได้ร้องห่มร้องไห้หลากหลั่งไหลออกมาเพราะความพัดพาดจากบุคคลที่รักลูกตายเสียเมียตายจากพัดพาดจากของรักของชอบใจแต่ละชาติละชาติเกิดมาตายไปตายไปเกิดมานี้แต่ละคนคนเดียวเอามารวมกันเฉพาะน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรวัฏสงสารนี้ก็ยังหาที่สิ้นสุดไม่ภิกษุทั้งหลายน้ำนมของมารดาที่เราทั้งหลายได้ดื่มได้กินเจริญเติบโตมาแล้วตายไปเกิดมาใหม่กินน้ำนมของมารดานั้นแล้วจึงเจริญเติบโตตายไปชาติแล้วชาติเล่าไม่มีเบื้องต้นทำตามที่สุดในวัฏสงสารเฉพาะน้ำนมของมารดามากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกตายแล้วตายอีกมากกว่าภูเขาเวฬุวันทศภิกษุทั้งหลายสมัยใดเธอได้เห็นคนตาบอดหูหนวกพิกลพิการยากไรถือกระเบื้องขอทานเป็นคนยากไรอาภัพกายวิปริตจิตวิปลาสตาบอดหูหนวกเธอทั้งหลายอย่าพึงรังเกียจเบียดฉันเธอทั้งหลายพึงสรุปลงไปได้เลยว่าในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางที่สุดนี้แม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วเป็นอดีตชาติในอดีตชาติอย่าพากันขี้เดียดเธอเห็นคนทุกคนอยากตาบอดหูหนวกเข้าก็เคยบอดอาตมานี่เป็นผู้รับอุปถัมภ์อาชมรมคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนหนึ่งอาตมาไปเทศโยมที่ขับรถพามาเนี่ยเป็นเจ้าของรถคนนี้ทุ่มเททุกอย่างสำหรับอาตมาแต่ก่อนแกเป็นเพชฌฆาตฆ่างัวฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวคิดแล้วหลายร้อยตัวเดี๋ยวนี้เลิกมดตัวแดงแมงตัวน้อยไม่ฆ่าตัวละ10ล้านตัวละ100ล้านแกไม่ฆ่าเลิกมาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญสมาธิภาวนามีรถคันหนึ่งมาคอยบริการอาตมา ไปเทศไปสอนแกบอกว่าทำความดีชดใช้ความชั่วกลัวตนเองจะตายจากไปอย่างนี้เรียกว่ามามืดกลับไปด้วยความสว่างเวลาไปเทศที่ไหนจอดตรงไหนแกมีเงินมีทองมาที่โยมถวายถ้าไปด้วยกันสองคนจะพูดกันมาสื่ออันนั้นอันนี้แห่งถวายอาจารย์ฉันแน่ยังงอยเมื่อหอดวัดตาบอดมาหอบเบิดเขาตาบอดนี่เมียคลอดลูกต้องมาเอากระบาดมาจะไปโรงพยาบาลลูกแกโรงเรียนตาบอดอยู่แต่ว่ามีผัวมีเมียออกลูกอาตมาก็คอยอุปถัมภ์นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าแม้เราเองก็เคยตาบอดเช่นนี้มาแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอได้เห็นคือหบดีมหาศาลพามหาศาลตักษักมหาศาลหรือพระเจ้าจักรพรรดิในแว่นแคว้นหรือเทวดาผู้รุ่งเรืองด้วยทิพสมบัติเธอจะได้ชื่นชมยินดีเลยพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วถ้าเฮาก็เห็นเพิ่นหามีที่ใดหลายแต่อย่าสุไปอ่อนซ่อนเพิ่นหลายคือว่าเฮาก็เคยมีคือกันแต่สัตว์ก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีสัมสัตว์ใดไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันเป็นลูกซึ่งกันและกันในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี้เพราะเหตุนั้นเมื่อใดเธอยังไม่ยังลงสู่พรหมจรรย์ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเธอยังจะต้องวนเวียนอยู่เช่นนี้ที่สุดทั้งหลายเพียงแค่นี้ก็พอแล้วสมควรแล้วที่จะเหนื่อยหน่ายไว้ในวัฏสงสารเธอจงพยายามจงภาคเพียรประพฤติธรรมอริยยัยธรรมนำตนออกเสียจากวัฏทุกข์นี้เถิดแสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะเถิดอะไรคือสิ่งที่เราจะไปสู่พระนิพพานเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงนิพพานแล้วรู้สึกว่าชาวพุทธเรารู้สึกอ้างว้างหงเหวงบ่จะได้ปานใดได้เนี่ยกันคือว่าให้ไปนิพพานนิพพานไปบ่พอใหญ่ไม่ใหญ่ว่าสําคัญเอาอีหลีในใจเลิกๆบ่อยากได้พอนิพพานไม่มีโลกไม่มีผัวไม่มีเมียนิพพานยิ่งกว่าวันนิพพานนังปรมังสุ่นยังว่างอย่างยิ่งคือพระนิพพานโว้ยจะสิไปจังได๋บัดเรายังไม่มีพื้นฐานยังไม่มีพื้นฐานทีนี้คนก็เลยไม่ปรารถนาที่จะไปสู่พระนิพพานถ้าบวรนิพพานคือเมืองแก้วค่อยไงจังหน่อยทีนี้ทุกวันนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิชาการปัจจุบันนี้เรียกว่าถึงยุคฟ้าสางพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มฉบับบาลีแปลเป็นภาษาไทยคนที่อ่านแปลบาลีไม่ได้ก็มาอ่านเอาเองได้ยิ่งรู้ชัดเข้าไปอีกว่าอ้าวนิพพานไม่เป็นเมืองแต่ก่อนทุกวันนิพพานเป็นเมืองมันนี่บ่มีในพระไตรปิฎกไม่บอกว่านิพพานเป็นเมืองเพียงกายบอกว่าที่นั่นไม่มีการไปไม่มีการมาณจุดติงณอุปติงณอาคติงณนาคติงไม่ไปไม่มาไม่มีอุบัติไม่มีเกิดไม่แอบอิงอาศัยไม่มีน้ำมีดินมีตะโพไปว่าบาดมีเสือสลักในที่สุดถอยหลังจากส่วนปฏิบัติธรรมในเพื่อไปหานิพพานเด็กในน้อยสมเนียในผู้ที่ปรารถนานิพพานจักมันปานหรือบ่ปานจังก็บ่จักมีก็ได้คันเพิ่นอวยพรให้เจ้าท่านสีท่านหาให้ได้เป็นเทวดาบนสันป่าจันยอนแล้วก็นกนู่นก็ว่าสลาบสาธุอยากเป็นเทวดาบนสันป่าจันยอนหลวงปู่ใต้ว่าให้ท่านมีเมียหลวงเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันนางฟ้าอปสรบริวารเป็นหมื่นนั้นรับตาหมิ่นสาธุอยากได้หลายแต่ผู้เดียวก็ยังพอแย่งหรอกจะเอาปานบัดนิพพานบ่บ่มียังบ่เฮ็ดจังได๋มันก็เลยหาบ่มั่นพาต้นตูมตายคนโบราณเพิ่นว่ายะถาแท้ธรรมเนียมคุณเปรียบขึ้นแม่นหาบ่มั่นสิพาต้นตูมตายเอาล่ะถึงแม้ว่ายังกลัวต่อนิพพานยังไม่ปรารถนานิพพานเป้าหมายอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ปรารถนาขอให้ถือเอาแก่นสารหนทางเดินแห่งชีวิตที่ถูกต้องให้ได้อย่าลืมว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะบุญขึ้นสวรรค์เพราะบุญเป็นพรหมโลกเพราะบุญพระพุทธเจ้าว่าภิกษุสมณพราหมณ์เหล่าใดสามารถเจริญสมาธิ มีพลังจิตกล้าสามารถนำบริษัทบริวารขึ้นปฏิฐานไว้ในพรหมโลกได้แม้นั้นเธอก็ยังไม่พ้นจากนรกเมื่อหมดบุญนั้นตราบใดเธอยังไม่ยังเข้าสู่ธรรมอะไรคือการยังเข้าสู่ธรรมตรงนี้แหละจะเป็นแก่นสารของชีวิตเวลาเราก็มีน้อยเอามากๆเลยทีเดียวก็อยากจะรวบรัดสักเพราะว่าเหลือเวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้ได้ขอรวบรัดเรื่องนี้จะพูดให้สั้นมันก็สั้นพูดให้ยาวก็ยาวหลายแง่หลายมุมเป็นอเนกปริยายมาดูชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรและชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรให้มันเป็นอย่างไรตรงนี้จะให้มันได้แก่นได้สารให้มันเกิดความแน่นอนชีวิตคืออะไรเอาง่ายๆดีกว่าจะเป็นวิชาการมากก็ไม่ไหวชีวิตประกอบไปด้วยกายกับใจเรียกว่านามกับรูปเมื่อกายกับใจยังอาศัยกันอยู่ก็คือชีวิตที่ยังอยู่เป็นอยู่ทีนี้ชีวิตนี้เป็นอย่างไรชีวิตนี้จะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปล้มหายตายไปแยกชีวิตส่วนเป็นรูปเป็นรูปธรรมเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมหาภูตรูปหลังจากนั้นก็ยังมีอีกนามธรรมคือวิญญาณเมื่อเอามาเป็นขันเรียกว่าขันนั่นคือกลุ่มขันนี่แปลว่ากลุ่มแปลว่ากรุ๊ปเป็นภาษาฝรั่งว่า group of aggregate หรือว่า define group of existence ลักษณะที่นี้คือสิ่งที่รวมกัน5อันนี้เป็นกลุ่มที่มีความเป็นไปอาศัยกันและกันอยู่มีเหตุมีปัจจัยกันเมื่อ5อันนี้ย่อแล้วก็ได้2คือกายกับใจดีใจจะแยกออกเป็น4อันเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาง่ายๆรวมกันแล้วกายกับใจนี่เองรวมกันเป็นชีวิตทั้งกายกับใจนี้เป็นอย่างไรคือเกิดมาแล้วกายกับใจถึงจุดหนึ่งก็จะแตกสลายทำลายแยกกันไปเราก็มาดูว่าเมื่อมันแตกสลายทำลายแยกย้ายกันไปมันจะเป็นอย่างไรควรจะให้มันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากดังกล่าวแล้วว่าเทวดาจะตายก็อวยพรให้กันได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบสุคติในเมืองมนุษย์สุคตินั้นเรายังไม่เข้าใจเขาเรียกว่าตายเลี่ยความจริงสุคตินั้นเป็นคำกล่าวของคนอินเดียทั่วไปแต่สมัยโบราณสิไปให้ไปหน้าไปทงไปทาไปบ้านนั่นบ้านนี่ขันไปล่าผู้ใดอวยพรให้กันให้เจ้าไปสู่สุคติเด้อไทยห้องนี่เดี๋ยวถ้าสมมติว่าจะไปทำบุญอยู่เมืองขอนแก่นไปเธอไปทำบุญอำเภอน้ำพองหรืออำเภอกระนวลไปทำบุญบ้านไผ่ไปเธอไปทำบุญน้ำกันไปทอดผ้าป่าบ้านไผ่ไปบอนี่พอได้คนหนึ่งมันยกมือขึ้นไปหัวซาตัวพอใหญ่ไม่ไงให้เจ้าพากันไปสู่สุคติเด้อว่าท่านเครียดบอกว่าท่านกูว่านตายหรือไม่กูไปสู่สุคติบอกว่าท่านห้าว่าเขาหน่อเขาหยันจะได้เข้าไปความจริงเขาบอกโอ้โหสาธุเอาหลดพอใหญ่สุไปว่าดีว่างามว่าง่ายสะดวกสบายคติไปว่าทางไปถึงสุคติพอใหญ่เอ๋ยให้เจ้าไปถึงบนดีบนหน้าบนสะดวกบนสบายลดล่าพาหนะมาสร้างกับไปดีมาดีอย่าสมความทุกข์ยากลำบากเด้อมันเป็นทุกข์ติดีนี้ไปทำบุญติดธงธรรมจักรสิวแว่งแว่งแว่งแว่งไปตำรวจตั้งด่านกับพ่อใหญ่โบกมือไว้ไปจอดพักไปทำบุญดอกลาเขาคือมันตรวจเบิ่งเขากับพ่อใหญ่ยังก็ยกมือถึงหัวซาตัวพ่อใหญ่ไม่ใหญ่คอยไปคอยมาเด้อบุญมาฝากไว้แน่มันสุขติหลังไปดีไปง่ามไปง่ายทุกขติไปว่าไปเลวไปลำบากไปชั่วไปยากมาว่าเสือเอาเฮโรอีนไปขายน้ำมันแน่ระบาดใส่ในรถขาปลาโลกระถิ่นไปครับตำรวจตั้งด่านเขาว่าท่านเห็นอย่างสำคัญสั้นแล้วปั๊บแล้วเอากูกระคักบาดนี่ไว้สั่นนั่งทุกขติหลังเพราะไปชั่ว เพราะนั้นเทวดาอวยพรให้กันขอให้ท่านจะไปสู่สุคติคือได้เกิดเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเมืองมนุษย์เป็นที่สั่งสมอบรมคุณงามความดีเป็นที่ก่อเวรสร้างกรรมเป็นที่เตรียมจะไปนรกไปสวรรค์ไปสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอักขังฆ่านางมนุษย์เซสุมักขังสัตตะวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐเลอเลิศอยู่ในมนุษย์นี้แหละที่จะนำตนไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ส่วนสัตว์อื่นเราเอื่นนั้นไม่มีโอกาสเพราะนั้นเราได้เกิดเป็นคนแล้วนะบุญหลายพอใหญ่เป็นไงตาบอบอดหูบอหนวกบองอยเปียกเสียขาบอปากหวากดังบึกเกิดมาพบศาสนาพระพุทธเจ้ายังมีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนเมื่อเรามีบุญแล้วเอาบุญไปต่อบุญคือเอานกไปต่อนกเอาไก่ไปต่อไก่บุญต่อเอาบุญจำได้บาปก็ไปต่อเอาบาปทีนี้สำคัญว่าเราเนี่ยมักจะดูถูกตนเองว่าไม่มีบุญบุญหลายอย่างว่าเชื่อพันผ้านังสมาธิตะขักมึงแน่อาตมาอบรมวันนัดพระผู้ไปทำทุกปีวันที่10มกราคมถึง17คนไปปีนี้ 1,500 คนไปบวชชีพามหลายคนนี่หลายเผ่าอยู่ในป่าไกลๆไม่เอาใจนะอาตมาเขาต้มก็ไม่กินยังเหมือนเขาผ้าตื่นไปตี2มัดทุกคนนั่งสมาธิยันเจ็ดคันบุรีอยู่ได้ระดี 2-3 มือปานตรงนรกทั้งเป็น5มือ4มือหาบุ้งแป้งละครังยังไม่ตีดอกพอใหญ่ไม่ใหญ่ตี2วันตีพระเจ้ามานั่งขาชำระผ้าขาวใบ3มองใบ2มองมานั่งขาแล้วเงียบไม่ได้ยินเสียงที่พระธรรมมาเนี่ยนกยูงมากเป็นฝูงๆในป่านกกาเบานกเอี่ยงนกเขามีที่เสียงนกเสียงคนเป็นพันๆไม่มีเงียบ2-3 หมื่นปานตรงนรกทั้งเป็นเนี่ยมือเศร้าผ้าปฏิบัติข้าวต้มไม่ได้กินได้ให้กินยำเดียวคือผ้านี่ไปภาชนะอันเดียวมาห่อมือ3หมื่น4เพิ่นเก่งบุญเพิ่นใหญ่บุญเพิ่นเกิดหลังคนมาขอลาโอ้ยคนหน่อยบ่มีบุญว่าสั่นอีน้อยสิออกลูกอยู่บ้านเพิ่นสิไปเลี้ยงซอยเขาอยู่เฮือนก็ดีว่าเคยออกมาบ่แห้งล่ะที่แท้เขาก็บ่อยากให้เมื่อดอกเพิ่นหักจักไปบุญก็หน่อยบ่มีว่าสั่นปีหน้าจังสิมาใหม่บุญบ่มีบุญมันสิเกิดคนโลดขึ้นคือเฮ็ดละงอกงามผลบ่ไม่ไงแต่เฮ็ดออกสั่นตัวบ่มีบุญก็ได้บางคนก็อดไปทนไปเข้าวันที่3ที่4บุญมันก็เจริญเดี๋ยวนี้พอถึงวันนัดครบเนี่ยไม่ต้องบอกเต็ม 1,000-2,000 เต็มอำเภอกระนวนขอนแก่นนี่ยังตั้งใจจะไปเลยมากันทั่วประเทศพอไปตรงนั้นไม่มีใครเอาใจแต่เน้นวิธีการปฏิบัติเก่งอาตมาเคยฝึกฝรั่งลูกศิษย์ฝรั่งจากหลายๆประเทศฝึกฝรั่งเจ็ดเดือนสู่คนไทยเขาแจ๊กมือบ่ได้เอาอีลีเอาจริงๆจังๆใส่กันฝรั่งนี่ตั้งแต่นั่งกันอย่างมหันนั่งสมาธิเพศขาพันน็อตโกดาวว่าฉันมันบ่ลงว่าฉันขาหัวเขาสั้นซะแล้วแท้เขาสบายเพราะเหตุนั้นเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์ดีมันดีสัตว์ในนรกที่อยากเกิดเป็นคนห้องตายไว้ๆอยู่ในนรกได้ยินบอกคนว่าผีเพจห้องทุสนะโสทุสนะโสคาถากันผีเพจไอ้ตัวโสโสน่ะมันอ่อนซ่อนคนตัวนึงมันร้องว่าโสโสโสมันบอกว่าโสหังนูนะอิโตหันวาโยนิงรัฐามนุษย์สิงวะทันยูสีละสัมปันโนกาหามิกุสลังพหูภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าบาทมีคนเด้อขอให้ได้เกิดเป็นคนขักขักกันโอ้ขาสิลาบตายบ่มาตกหัวมันอีกตักเถื่อนรกนี่ว่าฉันวะทันยูสีละสัมปันโนกาหามิกุสลังพระหูจะเป็นคนมีปัญญาจะเป็นคนมีศีลจะประกอบคุณงามความดีกุศลทำมากๆจ้างอีกระบมาตกลาบตายมันว่าจังสัตว์สัตว์ในนรกก็อ่อนฟันเช่นนี้พวกเรานั้นบางคนนั่งสลายร่วมกันเนี่ยหลังคนมาจากนรกหลังคนมาจากสวรรค์จึงเอิ้นว่าคนนี่ไอ้เจ้าคนมันทั่วอย่าได้เสียแห้งได้เป็นคนน้ำมันเพิ่นให้คนจนเหนียวตุ่ยๆถึงก่อนจังแม่คนบางคนมาจากสวรรค์บางคนมาจากนรกบางคนมาจากเทวดาบางคนมาจากเปรตบางคนมาจากสัตว์เดรัจฉานมารวมกันอยู่ในนี้ซับฝนคนเล่กันอยู่นี่เอิ้นว่าคนกล้าเป็นอันว่าเรามีบุญด้วยกัน ที่นี่เมื่อกายกับใจของมนุษย์รวมกันเข้าในเรียกว่าชีวิตแล้วเมื่อชีวิตแตกสลายทำลายไปกายแตกสลายไปจิตใจไปใสมีคนไปถามพระพุทธเจ้าพี่น้องของพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่ามหานามชาวเมืองกบิลพัทคนนี้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเป็นประจำมีความเลื่อมใสมากเลื่อมใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์เมื่อเวลากลับบ้านบางทีก็ลืมพุทโธพุทโธไปก็ลืมนั่นคือกับปากโทษทุกวันปากโทษแน่พุทโธไปแน่ธัมโมสังโฆวันหนึ่งมหาพุทธเจ้าบอกว่าพันเตพระกวาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญนครกบิลพัทเป็นนครที่มั่งคั่งมากด้วยผู้คนรถราม้าช้างเกวียนเมื่อใดข้าพระองค์อยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เห็นพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นที่น่าเจริญตาเจริญใจสติก็ปรารภพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เวลาใดผมกลับไปรถบ้างเกวียนบ้างม้าบ้างคนบ้างช้างบ้างคับคั่งสติที่ปรารภพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บางก็ลืมไปก็หายไปแต่ผมก็มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอยู่ถ้าผมตายไปในขณะนั้นจิตนี้จะเป็นอย่างไรพอนายวะย่ำลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตายไปย่ำนั้นจิตจะเป็นอย่างไรพ่อแม่เฮาย่ำคนที่ตายเพิ่นยังไปบอกขอโทษเด้อขอโทษเด้อเพื่อนให้ว่าจนตายฟังดีๆเลยมันมีความหมายมหานามนี่บอกว่าบางครั้งผมก็ลืมจิตที่ปรารภพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านก็เลยเปรียบว่าดูก่อนมหาราชจิตที่ได้อบรมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาตลอดกาลอันยาวนานนี้แล้วเมื่อร่างกายแตกสลายทำลายไปกายนั้นก็เป็นเหยื่อของแรงของนกตะกุมของสุนัขของสัตว์ทั้งหลายแต่จิตใจนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่จิตกายนี้จะเรี่ยราดเรี่ยไรในแผ่นดินแต่จิตใจนี้เมื่อได้รับชื่อว่าศรัทธาปริภาวิตังจิตตังทีฆรตังจิตอันมีศรัทธาอบรมแล้วตลอดกาลอันยาวนานศีลมันกันจะทำกันปัญญากันย่อมไม่ไปต่ำย่อมไปสูงไปวิเศษอโทคามีวิเศษคามีจิตนั้นไปสูงจิตนั้นไปวิเศษเหมือนกับบุรุษอุ้มหม้อใส่น้ำมันอุ้มหม้อใส่น้ำมันลงไปในห้วงน้ำลึกใส่น้ำมันเลยพอไปถึงห้วงน้ำลึกแล้วบุรุษนั้นก็ทุบหม้อเสียกระเบื้องและเศษหม้อต่างๆเหล่านั้นจมลงไปในน้ำแต่น้ำมันหาจมลงไปไม่ย่อมลอยโยนเหนือน้ำกระเบื้องหรือเศษหม้อนั้นเปรียบเหมือนร่างกายน้ำมันนั้นเปรียบเหมือนจิตใจที่มีแก่นมีสารพรหมจริโยคะทังยังลงสู่พรหมจรรย์แล้วพรหมธรรมวินัยเยโอกทัปปัตตายังเข้าสู่ธรรมวินัยแล้วคำว่าธรรมวินัยและพรหมจรรย์นั้นคือศาสนาคำว่าศาสนานี้มีชื่อเรียกน้อยมากในพระไตรปิฎกระดับพระไตรปิฎกบาลีจริงๆมีไม่ถึง10แห่งทั้งหมด 21,926 หน้าคำว่าศาสนามีไม่ถึง10แห่งส่วนมากท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันดีงามอันประเสริฐหรือบางทีท่านก็ใช้คำว่าธรรมและวินัย2คำนี้ใช้มากที่สุดนี้คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาจิตใจที่ได้รับการอบรมมั่นคงด้วยศรัทธาสิงจาคปัญญานั้นคือจิตใจที่ยังเข้าศาสนาอย่างเข้าสุธรรมจิตใจมีแก่นมีสารที่นี่อาตมาจะขอเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านเปรียบอย่างนั้นก็ยังไม่ชัดเจนสำหรับเราอาจจะคลุมเครือก็ขอเปรียบให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าร่างกายมีเปรียบเหมือนกับรถคันหนึ่งจิตใจเปรียบเหมือนกับพืชกับพืชที่มีเมล็ดภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่าร่างกายเปรียบเหมือนกับรถราที่ประกอบกันยัตถาหิอังกสัมภาราโหติสัทโทระโทอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้ ร่างกายนี้ก็เหมือนกันประกอบด้วยมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมเข้าเมื่อตายไปลมก็กลับคืนไปหาลมน้ำก็กลับคืนไปหาน้ำลมหายใจเข้าออกเข้าออกเลยงับแงะบาดเดียวไปพัดบือบืออยู่นั่นต้นใหม่เป็นลมเขาจะว่าโอ้ยไม่ไงนั่นเล่าบริมาปฏิบัติทำนำมูแล้วเมื่อบ้านเก่าเลี้ยวไอ้สัตว์เห็นอีกเรื่องเมื่อบ้านเก่าเราลมกลับคืนไปสู่ลมน้ำเลือดน้ำหนองอะไรขึ้นอืดกลายเป็นไอแล้วเหยไปเป็นเมฆเป็นฝนไฟความอบอุ่นในร่างกายก็กลับเป็นเหลืองแม่แม่เป็นลมฝาดเลือดนั้นก็เป็นดินไม่มีที่สิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวตนเป็นกายเราที่แท้จริงทีนี้ส่วนที่เป็นจิตพระพุทธเจ้าท่านเปรียบร่างกายนี้ที่ตายไปเหมือนกับพืชคือหมากงวงหมากขามมันหล่นลงมาเอายังไงไงมันหล่นลงมาจากต้นเมมันแสดงว่ามันตายสากกรมันอยู่คุณสร้างนี่หล่นปุ๊บมันตายในความตายของมันมันซ่อนชีวิตไว้ในมาเรศของมันจิตใจเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงว่ายักขาจิตอัญญตลังทิชังเชเตวุตังวิกูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่ร่วงหล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีลสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะถูพยังอาศัยรสแห่งแผ่นดินความอบอุ่นและความชุ่มชื้นในน้ำอบอุ่นในดินและยางในพืชในเมล็ดพืชมียางยางจะทำให้เมล็ดพืชเกิดขึ้นจิตใจเรามียางพอไงไม่ไงข้าวนางสลัดมีอย่างภาษาบาลีเอิ้นว่าสิเนหาผู้บ่าวผู้สาวว่าเจ้าคึดขอดกันเสน่หาอะไรใจเกียนขาดพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายนั่นอย่างเสน่หานั่นอย่างพอไงไม่ไงมาบวชนี่ก็ขึ้นหอนลูกขึ้นหอนหลานขึ้นหอนเมียนขึ้นหอนท่านอย่างใจนี่มีอย่างอย่างส่วนดีเรียกว่าปุญญเสน่หายางบุญยางส่วนบาปส่วนชั่วเรียกว่าปาปะสิเนหายางของชีวิตคือบาปกบุญอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจเจอกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นเราตายปั๊บไปคือหมังไม่ล้นตายปั๊บหามไปถิ่มไปเผาหนังคือหมังไม่ล้นในร่างกายนี้เหมือนพืชเหมือนเมล็ดพืชล้นลงมาแล้วแต่ในจิตที่ยังมีความรักความชอบความชังมีบาปมีบุญนั้นคือยางที่จะพาจิตดวงนี้ไปปฏิสนธิไปเกิดที่นี่หมักใหม่เห็นบ่หมักใหม่ขั้นหมักใหม่เบิดอย่างมันบ่เกิดเม็ดมะขามที่เข้าขัวกินน่ะล่องขัวดีๆแล้วจังไปปลูกบัดเอาน้ำฮดบ่รุ่งพอใหญ่ไม่ไงฮดปันได้ก็บ่เกิดเพราะอย่างมันเบิดถ้าเข้ามาบวชมาปฏิบัติธรรมนี่ศาสนาเพื่อให้เบิดอย่างอย่างขี่หลายพายเป็ดที่สุดให้เบิดอย่างบาปเหลือแต่อย่างบุญถ้าผู้ใดทำยางบาปหมดสิ้นไปผู้นั้นเป็นโสดาบันบุคคลอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้ายางสมมติว่ายางในหัวใจเราเนี่ยมีอยู่ 100% เมื่อเราทำลายยางบาปไปหมด 25% เป็นส่วนยางบาปหมดสิ้นไปเมื่อนั้นเป็นโสดาบันบุคคลที่เป็นโสดาบันไม่มีโอกาสตกนรกฟังดีๆได้พอไงไม่ไงบนนี้ละบนจะซื้อเอาประโยชน์แห่งตนโสดาบันนอนอยู่กับลูกกับผัวกับบ้านกับเรือนกับเมียกับลูกคือการเข้าถึงธรรมอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชในสมัยพุทธเจ้านางวิสาขามีลูกตั้ง20 คนอายุตั้ง120 ปี นางก็มีลูกมีผัวเป็นผู้มีบทบาทมากในการบำรุงพระพุทธศาสนาอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้มั่งคั่งนั้นโสดาบันหมอชีวโกมาลพัทผู้สร้างโรงพยาบาลสงโรงแรกขึ้นในโลกชีวกัมมวันไปอินเดียเลยนี่เราจะเห็นคนนั้นก็โสดาบันพระเจ้าพิมพิสารจำศีลเดือนหนึ่งสี่ครั้งเดือนหนึ่งสี่อุโบสถจำไม่ขาดเหล่านี้ล้วนแต่โสดาบันอยู่ในบ้านในเรือนแต่บุคคลเหล่านี้อาจจะไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่เกี่ยวกันพระสององค์เจ้าที่เจริญสมาธิในป่าในดงอาจจะมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์มีเจโตปริญญาแต่ถ้าหากยังไม่เป็นโสดาบันศรัทธาศีลจาคะปัญญาไม่มั่นคงนั่นก็ยังหนีไม่พ้นจากนรกเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดเจริญสมาธิมีพลังจิตกล้ามีฤทธิ์มีเดชสามารถนำหมู่นำบริวารขึ้นไปจนถึงพรหมโลกอัปปริมุตโตจะนิระเยก็ยังไม่พ้นจากนรกเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านั้นคือเรื่องของฤทธิ์ของเดชอภินิหารไม่ที่กันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอลหลักนั้นมันเป็นความเก่งทางจิตแต่มันไม่ใช่ความถูกต้องทางธรรมที่จะชำระกิเลสไปสู่ความดับทุกข์ข้อเหตุนั้นพระเทวทัตเก่งมากนะพระเทวทัตไม่ใช่ธรรมดามีฤทธิ์มีเดชสามารถจำแรงแปลงร่างตนเองอย่างไรก็ได้หายตัวก็ได้หายตัวล่องหนเข้าไปในปราสาทของเจ้าฟ้าชายอาชาตศัตรูหลังจากนั้นจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน้อยมีงูพันเอวเจ้าชายอาชาตศัตรูนี่หวาดตัวมากตัวสั่นไปหมดแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเราคือเทวทัตคลายฤทธิ์ออกก็เป็นเทวทัตโด่งดังมากวันละ500คันรถที่ไปทำบุญกับพระเทวทัตทุกวันนี้ยังไม่มีใครดังเท่าเสร็จแล้วเทวทัตก็ตกนรกอยู่เดี๋ยวนี้มันคนละอันกันกับธรรมะที่กำลังจะพูดถึงนี้เมื่อร่างกายแตกสลายทำลายไปถ้าหากยางในใจมีตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางเหนียวตัณหาพาให้ทำบุญก็ได้ตัณหาพาให้ทำบาปก็ได้มานั่งสลาดในม่าหย่อนตัณหาตัณหาอยากไปสวรรค์เนาะพอไงตัณหาอยากไปนิพพานเนาะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเกิดมาจากตัณหาเราอาศัยตัณหาแล้วจักต้องละตัณหาเสียคันว่ามีความอยากมาตรงนี้ความอยากที่จะพ้นจากทุกข์นี่ก็เป็นความอยากที่ดีอยู่ก็พามาประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นก็จะลดความอยากนี่ลงเหมือนกับเราอยากจะข้ามฝั่งความอยากจะข้ามฝั่งเป็นพลังให้ไปหาเรือหาแพต้องไปเหตุเพื่อต้องไปเหตุแพคันพ่อซื้อก็ซื้อเมื่อได้เรือได้แพแล้วก็อาศัยความอยากข้ามฝั่งโน้นพายเรือถ่อแพข้ามฝั่งพอไปถึงฝั่งบึงแก่นนครนนท์ไปห้อยหันที่ทิ้งเมื่อสี่สิบแพ้ขันยังเกินหอดเมื่อเกินหอดแพ้ก็ขึ้นฟังก็ได้ย่างมันไหลหนีย่างเขามาหลักเอาจำเป็นต้องทิ้งเรือทิ้งแพหรือมัดไว้แล้วก็ผูกไปขึ้นฝั่งไปเราเกิดมาจากตัณหาเราอาศัยตัณหาและเราจะต้องละตัณหานั้นเสียตัณหานั้นเป็นบาปเป็นบุญก็ได้ส่วนที่เป็นยางนะยางบาปพระพุทธเจ้าว่ากรรมมังเขตังกรรมเหมือนพื้นที่กรรมเหมือนนาตัณหาเสเนโหตัณหาเหมือนยางเหนียวของพืชเมื่อพืช นั้นยังมียางก็จะเกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมทำลายยางยางบาปให้หมดไป 25% เมื่อนั้นเราเป็นโสดาบันไม่ต้องตกนรกไม่มีโอกาสตกนรกอีกเลยแน่นอนที่สุดอย่างช้า7ชาติก็จะบรรลุธรรมสู่พระนิพพานแม้ว่าเราจะไม่ปรารถนานิพพานในวันนี้จะพูดถึงเรื่องนิพพานในวันนี้อาจจะหาวนอนง่ามง่ามง่ามแต่อย่างไรก็ตามเรามาเอาวันใดที่จะก้าวไปสู่นิพพานทอดไปสู่นิพพานพระไตรปิฎก โสตปฏิยังคสังยุตมหาวาระวัคเล่มที่19สังยุตตนิกายลองไปเปิดดูข้อที่1411เป็นต้นไปยาวเหยียดร้อยกว่าข้อและในเล่มอื่นในนิกายอื่นจะหลักธรรมที่กำลังกล่าวในขณะนี้พระพุทธเจ้าสอนพระให้ไปสอนชาวบ้านที่จะไปช่วยใครก็ตามจะไปแนะนำพร่ำสอนจะไปรักษาศาสนาไว้ให้มั่นคงต้องเอาธรรมเหล่านี้ไปโปรยหวานลงไปเยเตทิทเวอนุกรรมวยาทะเยจะโซตพังมันเยยุงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตทิทเวจุสุสูรูโฟตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเซตภาปฏิท่าเปตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ที่พอจะพูดกันรู้เรื่องมิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีสายเลือดก็ดีพ่อแม่พี่น้องของตนเองก็ดีเธอจงไปแนะนำไปพร่ำสอนไปชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นในโสตปฏิยังคธรรมสี่ประการคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันนี้เมื่อเธอสามารถทำพระหุชนเหล่านั้นปฏิฐานมั่นในธรรมสี่ประการนี้เธอเหมือนกับยกเอาพระหุชนเหล่านั้นปฏิฐานไว้บนสวงสวรรค์ภิกษุทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นการกระทำประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าการที่นำการที่เธอได้นำพระหุชนให้ปฏิฐานมั่นในอริยยยธรรมคือโสตปฏิยังคธรรมนี้แหละเพราะเหตุนั้นธรรมะสี่ประการนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจจะเป็นแก่นเป็นสารเมื่อเราสามารถทำลายความเห็นแก่ตัวยางบาปทั้งหลายคือพวกโลภะโทสะโมหะที่หยาบๆที่จะทำให้เราก่อเวรสร้างกรรมไม่หมดไปเหลือแต่ส่วนที่ดีเบาบางลงไปแล้วเราจะเหลือยางบุญอยู่ 75% พอเราสามารถทำลายความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าบุญทำลายยางบุญไปอีก 25% รวมกับยางบาปที่หมดไป 25%ก็เป็นอันว่าเราทำลายยางไป 50% เป็นสกิทาคามีถ้าสามารถทำลายยางบุญเพิ่มก็ไปอีก 50% รวมกับยางบาป 25% หมดไป 75% เมื่อนั้นเราก็เป็นอนาคามีผู้ไม่กลับมาอย่างโลกนี้เมื่อได้สามารถทำลายยางทั้งบุญและบาปหมดจากจิตจากใจปุญยัตตะปาปัสสะปะหีนัตตะมิชชาโตปรินิพพุโตถอนทิ้งทั้งบุญและบาปเสียได้ก็ปรินิพพานพระอรหันต์ไม่กระทำทั้งบุญไม่กระทำทั้งบาปสัพพกรรมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นไปซึ่งตับเดี๋ยวนี้เรายังไม่ปีกล้ายังไม่ขาแข็งทางจริยธรรมทางสัจธรรมทางโลกุตตรธรรมพอที่จะทำลายบุญยังอยากได้บุญยังยึดมั่นถือมั่นบุญอยู่เราก็ต้องมาทำลายยางบาปปิดประตูอบายให้สิ้นไปคนโบราณเมื่อมีคนตายเขาหามคนตายไปทิ้งในป่าเขาทำท้ายเกวียนออกมาเป็นห่านแล้วก็ให้พระผู้เฒ่านั่งอยู่ห่านแล้วก็สวดและจะมีพวกผู้เฒ่าหว่านข้าวตกแต่ที่หมดยางหวานไปข้างหน้าเคยเห็นที่ตัวน้องเมืองขอนแก่นเห็นที่ทั้งเมืองสกลบ่อแต่เมืองสกลเขาจะทำอย่างนั้นผู้เฒ่าก็หวานข้าวตกแตกไอ้ข้าวตกแตกนี่คือข้าวที่ไม่มียางผลตรงมาร้อยหาพันหามันไม่เกิดขึ้นพระผู้เฒ่าก็พากันสวดปัจเจยะอุคังขวาระเรียกว่าเป็นคำพีสุดท้ายของพระอภิธรรมคำพีปฐานไล่ไปตั้งแต่ยะคูวิญญาณธาตุยาตังตามปยุตกานันจาธรรมานังอนันตลาปัจเจเยนปัจเจโยโสตาวิญญาณไล่ไปจนจบไปจนถึงนัตถิปัจเจโยไม่มีปัจจัยนู่นฟังไปย่านไปพ่อเจ้าพยังดีย่านวิญญาณที่เห็นโตข้างย่านจริงๆเป็นโมจักนะผู้สวดกับพ่อหูผู้ฟังกับพ่อหูบันไปถามพ่อใหญ่วานพยังเหล่าพ่อใหญ่เขาตอบแต่คันถามผู้เฒ่าที่เขาวัดฟังคำกับสิพ่อสิหู ไปถามพวกผู้โอมีหลายเผ่าได้นั่งนั่งบนสลากในกระไดผู้เถาผู้โอผู้โพผู้ผาผู้ตาทิพย์ในผู้ใจทิพย์หมอกคันผู้เถาผู้ซุ่มนี่ซุ่มเขาวัดเขาว่าฟังเตะฟังถ้ำจำศีลหูจักบาปบุญคุณโทษบอกลูกท้องหลานคันผู้โอง้อหมอกทอกันเกิดพร้อมกันเจ็ดสิบแปดสิบโอ้ละเนาะบันไดไปก่อนหมู่หลอดช่วงนั้นเอื่องบอกผู้โอ้เห็นผู้แสบผู้สาวมาโอ้ยคือหอดข้าวยังหนุ่มเท่ถ่ายปานเพื่อสวงเวกมาทันมีพวกโอ้เอื่องบอกผู้โอ้คันผู้พ่อผู้หามูผู้ถ่องผ้าทำบุญน้ำทานโวนเพิ่นพ่ายแห่พ่ายของลงทงลงทาผาออกไปนอกลู่นอกทางมันจะเขียดจะแดงยังออกนอกขางท่อมจิตดำดินดันเดินฟื้นแฝงขอบข่วมพระบอกเจยจ่อยก็มีโอ้เอาฟังปานคนตาบอดจุดตะเคียงหันแย่งแสงแก่งหงฟงมูชาบอดใบบ่มีหงหอมเห็นถ้าไปถามพวกสุ่มมูนี่ว่าจะผิดถามผู้โพผู้ผาวานให้ยังแล้วก็ใหญ่เขาตกแตกฮึโอ้ยวานให้ผีมันโดดลงไปกินแล้วไว้หามเนาะมาสั่งปานมันจะมานั่งสลับอยู่ข้างนี้ความจริงเล่าบุหุจักเล่าบอกไปซื้อให้มันเหลวเดี๋ยวเราโพเราหาออกนอกทางคันถามพวกผู้เฒ่าวานให้ยังพอใหญ่โอ้ยวานไปจังสิแล้วหลังเถื่อฝนฝ่าตกลงมาเถื่อมันเกิดลูกหลานมาห่วยพอใหญ่นี่เล่าเต็มบาทว่าเหรอมันจะเกิดจังไหนเขาตกแตกมันตายแล้วมันเบิดจางแล้วพอใหญ่ถ้าลูกหลานมาอยู่สิเล่าก็สิย้อนขึ้นขั้นสันห้องก็สิหายน้ำเทียงผู้ลมหายกายไปเบิดยางเบิดเมือกแล้วสิเกิดมาได้บ่ร่างกายนี่ท่านท่านก็เศร้าไห้น้ำสาไห้น้ำผู้นั้นก็ช้ำไห้น้ำเขาตกแตกนี่ล่ะลูกเอ้ยล้านเอ้ยเลยผ้ากันไห้น้ำผีตายผู้ตกปลาไห้น้ำหมอกกระเบื้องนี่มันสิได้กินแกงหมอกหัวเขาตกแตกนี่สอนลูกสอนหลานเป็นปริศนาธรรมเพราะเห็นนั้น